na kanga itango nyoso boba yebinga imwasi atado soki libenga eto boka yo kala mobali tikako benganga kavia lelo yo se makuta nakoli ande kitoko na yo mobali sala lokola o change modele koko saka basi ezali mabe na mokili nanabitumbwe oyo babombeli yo nakolelela yo nzambe ayokanga okomona nakokotela yo na bisika ya molili elenge mobali La vie à l'élo yo se makuta Nakoli ane kitoko na yo mobalie Sala lokola o change modele Koko saka basi ezali mabe na mokili Talabitumbwe Oyo babombeli yo Nakolelela yo nzambe ayokanga Okomona nakokotela yo na bisika ya molili elenge mobali keba pila mosi angele fungola matoye tata lokola nalakisi yo okamatanga mwana mwasi foti te kobikelanga ngai se falaka moto nyonso akobikaka se na falaka yo tata yangelele keba nakazaka